Całkiem niedawno, kiedy to tata przytarł zderzak. Na OLX można znaleźć nawet trudno dostępne części. Bez przepłacania i od sprzedawców, z którymi łatwo skonsultujesz się przed zakupem. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Co w życiu się opłaca? To, co jest ważne dla Ciebie. Twój codzienny wysiłek, by zdrowiej jeść. Choć bywa to niełatwe. Opłaca się. Nigdy się nie poddawać, nie rezygnować. Nawet jeśli trzeba próbować drugi raz i trzeci i kolejny. Opłaca się. A to, co zawsze się opłaca, to wybierać to, co najlepsze. Bo gdy świeżość idzie w parze z jakością, to musi opłacać się wszystkim. Co się naprawdę opłaca, zależy od każdego z nas. Codziennie. Lidl. To się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskiej w Radio Piątek, 10 października, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ważna decyzja Komitetu Noblowskiego, tak o nagrodzie dla Marii i Corinne Machado mówią w Pulsie Trójki eksperci. W Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego ministra zdrowia apeluje do młodzieży, by nie bała się prosić o pomoc. Jeszcze do niedzieli potrwa drugi etap konkursu chopinowskiego. No szapoba, nigdy nie byłem na tak świetnie zorganizowanym konkursie. Z pewnością za 5 lat będę chciał ponownie przyjechać. Żelazna dama Wenezueli, laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Liderka opozycji Maria Corina Machado została uhonorowana za niestrudzoną pracę na rzecz demokratycznych praw Wenezuelczyków i pokojowej transformacji kraju, od dyktatury do demokracji. To ważna decyzja Komitetu Noblowskiego, podkreślał w Pulsie Trójki latynoamerykanista Mateusz Macani. Komitet Noblowski chce przypomnieć światu, co zresztą się znalazło w laudacji na rzecz Marii Corinne Machado, że demokracja jest warunkiem sine qua non pokoju, zarówno między państwami, jak i wewnątrz państw. I to jest chyba taki zimny prysznic i przypomnienie, że ta demokracja jest w stanie gigantycznego, egzystencjalnego zagrożenia na całym świecie w tej chwili i może być za mało dziennikarzy, aktywistów, organizacji humanitarnych, żeby ją obronić i potrzebujemy aktywnej obrony politycznej. I to jest chyba takie wyróżnienie właśnie. Bartłomiej Znojek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych mówił z kolei o wizji Wenezueli noblistki. Wizja jest taka, że Wenezuela zasługuje na demokrację. Natomiast oczywiście w kontekście rządów Donalda Trumpa, który w tym momencie wzmaga presję na Maduro, to też sama Maria Corina Machado zauważyła, że trzeba coś zaoferować i nawet jeden z ostatnich kroków jej był taki, żeby pokazać, jak duże możliwości gospodarcze istnieją w Wenezueli, jeżeli ta demokracja wróci. Taka wizja była przedstawiona też partnerom w Stanach Zjednoczonych. Maria Corina Machado chciałaby tej zmiany. W tym roku do pokojowej Nagrody Nobla zgłoszono 338 kandydatur. Nie wiadomo jednak ani kim są nominowani, ani kto ich nominował. Norweski komitet zastrzega sobie prawo do trzymania tych informacji w tajemnicy przez 50 lat. Marian Banaś ostrzega przed groźnymi jego zdaniem zmianami w Najwyższej Izbie Kontroli. W liście skierowanym do premiera, do którego dotarł dziennikarz Jacek Czarnecki, były prezes NIK-u stwierdza, że decyzje obecnego kierownictwa zmierzają do dewastacji albo paraliżu Izby. Co na to rządzący i opozycja, których głosami wybrano Mariusza Habadyja? Pytał Michał Fabisiak. Rządzący i opozycja zgodnie uważają, że były prezes NIK-u nie może pogodzić się z utratą stanowiska. Do treści listu podchodzą więc ostrożnie. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej mówi, że nowy prezes NIK-u ma prawo uporządkować organ według własnego uznania. Najważniejsza jest kwestia niezależności Najwyższej Izby Kontroli od rządu, od opozycji. A z tym zdaniem opozycji był problem za kadencji Mariana Banasia. Politycy PiS-u, jak Zbigniew Kuźmiuk, uważają, że celem działań byłego prezesa jest obrona współpracowników. Próbuje zapobiec odwołaniu jego najbliższych współpracowników. Barbara Okuła z Polski 2050, choć sceptyczna wobec tez zawartych w liście, to jednocześnie uważa, że nie należy przejść wobec nich obojętnie. Premier powinien zapoznać się i podjąć odpowiednie kroki. Konfederacja natomiast rozważa kontrolę poselską w NIK. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Nie bójcie się prosić o pomoc, apelowała na spotkaniu z uczniami jednego z warszawskich liceów ministra zdrowia. W Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego Jolanta Sobierańska-Grenda dziękowała młodym ludziom, że chcą o tym zdrowiu rozmawiać. Nie bójcie się pytać o tą pomoc, nie bójcie się mówić o tym, że się czegoś boicie, że coś w waszym życiu nie wychodzi tak. Ja sobie zdaję sprawę z hejtu, zdaję sobie sprawę z tego, co się dzieje w social mediach, w przestrzeni publicznej. Natomiast pamiętajcie, że najważniejsze, żebyście mieli siebie. Jak mówi Paweł Mrozek, z akcji uczniowskiej skorzystanie z pomocy psychologicznej jest odważnym krokiem, który trzeba podejmować.

super deale w Carrefourze. Napój herbaciany Lipton 1,5 litra w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,33 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 11 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,69. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No sam nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby iść do sauny przed audycją radiową, bo teraz jakiś taki rozmyty jestem. Pierwsza trójka. Lista przebojów. No ale prawda też jest taka, że w jakim stanie człowiek nie przyjdzie do radia, mówię tutaj oczywiście wyłącznie o sobie, czy zmęczony, czy niewyspany, albo przeziębiony, no to kiedy zapala się ta czerwona lampka, to nasze słynne światełko, wszystko mija. I jeszcze jak w radiu takie doborowe towarzystwo. Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie, Marek Pawlukiewicz jako wydawca i przy telefonie. A ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. 10:30 po 19:00. Dobry wieczór. Dokładnie 100 utworów składa się zestaw, z którego można wybierać piosenki do listy i właściwie głosować na nie. Tego zestawu szukać należy na naszej stronie w zakładce Lista Przebojów. No, muszę powiedzieć, że w tym tygodniu liczba oddanych głosów jest imponująca, no ale oczywiście mogłoby być ich więcej. Zagłosowałaś ty, słuchaczko? No to podaj dalej, przekaż dalej. Lista przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka w każdy piątek między 19 a 22, o tym wiemy. Do listy można pisać maile lista@polskieradio.pl. Oczywiście zachęcam, lista@polskieradio.pl. Do listy można dzwonić 2 2 7 3, właściwie już od za chwilę 2 2 7 3. Jesteśmy na Facebooku, tam gdzie Trójka, tam gdzie Grabek mówi dzień dobry. No i oczywiście wspomnę o fanpage'u Pierwsza Trójka / Słuchacze. To taka stronka założona przez fanów tej audycji, gdzie można się podpisać, można poczytać, można komentować. No i fajnie się tam zabawić w social mediach, na pewno. Mamy tutaj dzisiaj na początku naszego piątkowego spotkania i to jest moja propozycja. Udajemy się na chwilę do Tokio. Barnim Tokio jako numer jeden zeszłotygodniowego notowania listy przebojów Pierwsza Trójka. Jaki los spotka dzisiaj to nagranie? No to polecam naszą zabawę, bo lista przebojów to przecież jedna wielka radiowa zabawa. No dobrze, teraz chciałem powiedzieć, że jak byłem młody i widziałem pewien teledysk, no jeszcze w starym MTV, to zastanawiałem się, jak artysta, który śpiewa w zespole, się nazywa. No a potem zacząłem słuchać Trójki, no i wiem, że nazywa się Midge Ure. Proszę bardzo. Yeah. Major, formacja Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Utwór zadebiutował w 112 notowaniu listy przebojów trójki 9 czerwca 1984 roku. Spędził 12 notowań na naszej antenie. Dwa razy był na miejscu szóstym, to najwyżej. A dziś 72 urodziny obchodzi Major, więc wszystkiego, wszystkiego najlepszego. 17,5 po 19 to było 112 notowanie. Jak się przedstawiała wtedy pierwsza trójka? No może powiem tak w kratkę. Na trzecim Depeche Mode, People Are People, Republika na pierwszym, a na drugim, o jaki to trójkowy utwór, L4, Super Para. Super para, debiut w 110 notowaniu, 10 notowań na liście i piosenka była raz na miejscu pierwszym. A to wszystko 41 lat temu, w 84 roku. Kawał historii. No ale przejdźmy do tego, co teraz. Od 20 minut można głosować na kolejne notowanie. Och, dzisiaj nowych utworów troszeczkę doszło. Między innymi ten, proszę bardzo, jaki wiosenny, wakacyjny. Take all of me, hunting and calling me. Cautious I ought to be, but ain't no stopping me. Hold a dichotomy, caught in between your charm and generosity. Honestly, I can't think logically when you keep popping up like hype. How are you finding me, hogging and tying me? There's no denying, but I don't need no help from you to remind me. Feeling you back in my arms. Pretty Idea, tak zatytułowany jest album, który dzisiaj przekazała światu Amber Mark. Utwór Don't Remind Me to jedna z piosenek na nim się znajdująca. Anderson Paak gościnnie. To jest jeden z utworów, który dziś został dołączony do zestawu do głosowania. Big Thief, Deftones, David Byrne, Pablo Paweł i Ludziki, Kaja. Można szukać, wybierać, głosować i bawić się razem z nami. A zabawę na dobre rozpoczynamy teraz. Pierwsza trójka. 24,5 po 19. No to poczekalnia do 20. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Lady Gaga, rozpoczynaj 50. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. And you kill my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. No, jeśli Lady Gaga rozpoczyna naszą zabawę, to wiedz, że coś się będzie działo. Szkoda tylko, że zlatuje 12 pięter. Tydzień temu 38, dziś 50. The Dead Dance. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nowości mamy w dzisiejszej poczekalni. No tak, głosowaliście. A jakie to nowości? No o jednej powiem teraz. Nene Heroin, Bowie 49. Thank you. dużo o Nene Heroin teraz na naszej antenie. Trasa Monsters of Jazz razem z Pink Floyd i Fish Basket. No i okazuje się, że Nene Heroin też na naszej liście dziś debiutuje na miejscu 49. Jazz, kto by pomyślał, no pewnie i to jaki, w najlepszym polskim wydaniu. 2 2 7 3, lista małpa polskieradio.pl. No i z tego jazzu przeskoczmy sobie za z polskiego jazzu, za ten wielki ocean, a tam dobrze, rockowo, od tylu, tylu lat. No i sprawdzają się Smashing Pumpkins 48. Dobrych 19 minut jesteśmy na antenie, a ja ani razu nie powiedziałem 74. Dziś lista 74. Ona się rozpocznie o godzinie 20. Teraz poczekalnia do tego 74. notowania, w której dzisiaj, tak jak mówiłem, trochę nowości. Oto druga z nich. No, pana poznamy od razu. Tu góra, tam morze. Za serduszkiem płaczę, co w górach, co w górach. Och, piękne jest to serce, lecz zatruwa mnie, wierzcie. Ale i tak tęsknię, marznę, idę, biegnę, to za tobą tęsknię. Mówiłem ci to przecież, lecz zrobić nic nie możesz. Masz zatrute smutkiem serce, niełatwo jest ci kochać. Pamiętam twoje słowa. Może nie tak od razu, ale po chórze pan Ralf Kamiński się odezwał. Góra na 47. dzisiaj debiutuje. Dzięki głosom, które w mijającym tygodniu przyszły tam, gdzie mają przyjść. Polecam głosowanie. Otwarta bramka już jest, jeżeli chodzi o kolejne 75. Tak powoli rozkręca się, ale zaraz przyspieszy. Lola Young, Spiders, 10 na dół, 46. Oh,

ślad. Jakby ktoś notował tytuły piosenek, to właśnie go wymieniłem. A jeżeli ktoś nagrywa na kasetę, bo wiem, że tak się dzieje, no to proszę jeszcze nie wciskać pauzy do 22, naprawdę wiele się będzie działo. Teraz Tanita Tikaram 42. Niestety spada i to 10 pięter. Lover, don't come around. There wasn't much I could do. I didn't know I was falling for you. I'd been so messed up and you were a new day. So how could I know you were a new day? Leading me on. There isn't much I can say. Tylko 42 Tanita Tikaram na naszej antenie w poczekalni do 74 notowania listy. Herbata zrobiona, kawa zaparzona. No i muszę to powiedzieć, ciepłe skarpety, ciepłe kapcie, fotel. No chyba niedługo tak będzie. Chyba może już teraz tak jest. No i radio niech gra. Do 22 lista przebojów, od 22 lista osobista, a na tej pierwszej, na 41 Błażej Król i jego Bestia. Zgnąłem bestię w betonowej klatce. Minę ma nie tęgą. Czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka. Plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka. Zasłaniamy rolety, permanentny cień. No i oczywiście książka w takim kąciku jesieniarza. No ale mnie słuchanie radia i czytanie książki jakoś nie idzie w parze. Chociaż właśnie jedną taką kończę i zostało mi parę kartek. Już wiem, kto zabija i musiałem iść do radia. To parę kartek po radiu. Tymczasem na naszej liście, no właśnie, płyty nie zmieniamy, bo przecież słuchacze lubią Błażeja Król. Tym razem 8 do góry na 40. Piosenka pod tytułem Wszystko. Błażej Król, no i to wszystko. 8 do góry z 48 na 40 w 74 notowaniu. 26 tygodni i będzie setne. I co tu zrobić? Ciekawe. No tak, póki co cieszmy się tym, co mamy. Jest 18 minut do godziny 20. No i teraz byliśmy dzisiaj w Tokio, to teraz proponuję podróż do Australii. Tam Tame Impala, tam Dracula na 39. To kolejna nasza nowość. Tak głosowaliście. Postarał się Kevin Parker z kolegami, postarał, ale oni starają się od wielu lat. Ciekawe, jak pójdzie im na liście. To dzisiaj początek z naszą audycją 39, Tame Impala, Dracula. Tymczasem Vito pnie się 4 piętra na 38. Graj, Vito. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja, ulubiona moja. Sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. 20, ale to jest tytuł nagrania, bo 38 to miejsce, które dziś Vito Bambino objął i urzęduje na nim w poczekalni do 74. Kwadrans do 20. Jeżeli są z nami nowi słuchacze, no to ahoj, witamy na pokładzie, który nazywa się Pierwsza Trójka, a z głośników zagra Bocca 10 do góry na 37. Na liście Billboardu Hot 100, dalej na pierwszym miejscu utwór Golden Hunter, Andy Nuna i ekipa. Jak będzie u nas? No, kilka minut przed 22 do tego mikrofonu o tym wszystko powiem. Proszę pamiętać o fanpage'u Pierwsza Trójka, myślnik słuchacze, Pierwsza Trójka, myślnik słuchacze, 36, tranzystory. Transistor, transistor, transistor. szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Tak rzucając jeszcze okiem na inne popularne bardzo listy i zestawienia na całym świecie, no to jednak Taylor, z nową płytą wpycha się na podium jak może, no ale wszyscy wiemy, że Taylor Swift, no właśnie, tu zostawię trzy przepiękne, kolorowe, rozśpiewane, melodyjne kropki. Rozśpiewane i melodyjne, czy teraz takie kropki będą nam królowały na antenie? Ale się cieszę, że takie utwory weszły do poczekalni. Panie Dave, pan ekipo Megadeth, zaczynamy! Pięknie, Megadeth 2025 rok. Tipping Point to nowość na 35 w naszym dzisiejszym zestawieniu. W tym zestawieniu w poczekalni, bo jesteśmy w poczekalni do 74. Och, pięknie, aż mi się troszeczkę włos na ręku najeżył. A teraz 34. Gorillaz i Sparks. Happy Dictator. polskieradio.pl. SP7 melduje się z Ełku, pisze pan Paweł. Grono słuchaczy ponownie powiększa się. Uwaga, czwartoklasiści zostali wprowadzeni w temat i wchodzą w to. Siódemka głosuje póki co najbardziej na duszę, niemoc i na Tokio. Tokio. Pozdrawiamy Mazursko. No i my też pozdrawiamy SP7. Dla niewtajemniczonych, szkoła podstawowa w Ełku to grono fajnych dzieciaków, słuchaczy, którzy co piątek zbierają się wspólnie i słuchają listy przebojów Pierwsza Trójka. Więc teraz uściski i wielkie pozdrowienia dla Ełku. Jesteśmy razem, no i czekamy na to, co dzisiaj będzie działo się z piosenkami, które wybierają nasi, no, jedni z najmłodszych chyba słuchaczy. 8 minut do godziny 20 tutaj ze studia na Myśliwieckiej w Warszawie. 74, a raczej poczekalnia, a raczej rezerwat w poczekalni. Sen, chore marzenia, ciągle chcesz mieć. Śpi, a złość pojawi się, bo jest w planie. Wie to tylko ten, kto zna przyczyny. Cały świat podpalasz i nie czujesz winy. Pani Paulina z panem Łukaszem i z Lili na trasie z Krakowa do Skarżyska Kamiennej. Pozdrawiamy kierowców. Proszę ręce na kierownicy trzymać, zawsze o tym mówię. No, czasami można tą jedną rękę wziąć na przełącznik i zrobić troszeczkę głośniej, jak ulubione piosenki w Trójce się pojawią. A być może to jedna z nich, bo to najwyżej notowana nowość w dzisiejszej poczekalni. Utwór stary, nowy, nowy, stary. To odświeżona wersja Refill, John Porter, 32 z płyty Helicopters. Riding my life like a motorbike, I've crashed, smash being crushed inside of me. Crying Romeo, love is suicide. I've desire grown sad, sad, I please. Like emotions and tragedies. I am ready when you want. Do you wanna rebuild? Mechanic when they break down. Passing through it was obscene. I was wearing, tearing, growing thin. The lotion is devotion all over your body. Oh oh. Też sobie tak troszeczkę razem z Johnem Porterem nucę. Myślę, że nie tylko ja. Refill 2025, najwyżej notowana nowość w dzisiejszym zestawieniu. No i kartka numer jeden, na kartki mam zawsze dwie, praktycznie już przeczytana przeze mnie do końca. Usłyszymy się po serwisie, wtedy rozpędzimy pierwszą 30 74 notowania. Póki co na 31 Kacperczyk i Daria Zawiałow. Mała jesteś tylko ty. Innego na sobie nie mam. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Na parapecie fajki łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. W sześcień miał lepszy być na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas. Jak mogę wrócić do tamtych nas, znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj i skończyło się lato. Już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato. Lato. Znowu minął maj i skończyło się lato.